no one seems to know what it is that makes them go. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Wat iconen achter elkaar. Allereerst Bryan Adams, Sting en Rod Stewart in All for Love. En daarna Brad en Guitar Man. Samen, lokaal, biologisch en een korte keten tussen producent en consument. En dan gaat het over zuivel. Mariska de Vries weet meer. Drie biologische melkveehouders uit Midden-Delfland ontwikkelen een mobiele zuivelinstallatie. Ik ga erover praten met Bas van den Berg. Hij is een biologische melkveehouder uit Midden-Delfland. Bas, welkom. Dank u. Ja. Waarom een mobiele zuivelinstallatie? Wat is daar het nut van? Het nut is dat je dan makkelijker kan samenwerken. Dus we zijn met z'n drieën en je kan op iedere boerderij een schone ruimte maken om aan de slag te gaan. Maar dan ben je dus alle drie een investering aan het maken. En juist om er wielen onder te zetten, maakt het mogelijk om die ruimte te delen. We gaan ook niet meteen 5 dagen per week kaas maken of zuivel maken of boter maken. Het is echt de bedoeling om samen een stap te zetten in de ontwikkeling. En mocht het nou zo goed lopen, dan kunnen we altijd het vervolg wel op de eigen boerderij doen. Het is de financiële middelen zijn eigenlijk de reden dat je dit eerst op deze manier gaat proberen. Ja, financiële middelen, promotiemiddelen ook. We kunnen hem ook op een foodfestival of een braderie of een schoolplein neerzetten om te laten zien hoe je nou precies zulke producten maakt. Dus er komt een groot raam in en dan kan je en een trapje ervoor, want hij is best hoog. En dan kan je zien hoe je nou precies van melk een ander product maakt. Nou, hebben jullie onlangs een informatieavond gegeven over dit initiatief? Hoeveel mensen kwamen daarop af? Daar zijn zo'n 30 mensen op afgekomen. We waren, kwamen we achter redelijk laat met de promotie daarvan. We zijn gewend om dingen te of aan het werk te gaan en niet per se te praten over het werk. Dus dat, daar kwamen we achter. Maar dan nog is er met veel hulp van mensen die al wat van ons wisten, is er toch aardig wat reclame voor gemaakt. Dus ik ben blij met die 30 mensen die kwamen. Die waren zeer geïnteresseerd en hebben goede vragen gesteld waar wij ook weer wat mee kunnen. Want het is geen uitgekristalliseerd project. We staan echt nog in de kinderschoenen. In de kinderschoenen. We weten zelf wel een hoop, maar we weten ook wel dat we dingen niet weten. Dus waaronder marketing. Hè? Dus, ja, dat is een dus, vak wat je nog niet... Ja, precies, dat hebben we nog niet onder de knie. Dus daar zijn we mee bezig. En daar worden we nu dus ook meteen mee geholpen. Mensen die zeggen van ik ben geïnteresseerd om mee te doen of ik ben geïnteresseerd om mijn kennis en kunde te delen. En dat hebben we die avond besproken en uitgelegd waar we voor staan en wat we ermee willen. Oké. Alle beetjes helpen. Mensen kunnen jullie ook steunen. Hoe kan dat? Op welke manier verder nog? Ja, wij hebben hetzelfde als bij Jan Huygen, een gericht op de 100.000 euro aan particuliere participatie. En de rest komt dan van de drie boeren. Oké, en is daar een website voor of wordt die nog ontwikkeld of hoe zit het allemaal in elkaar? Hij is er en hij wordt verder ontwikkeld. Dus terwijl we bezig zijn gaan we steeds professioneler te werk, hopen we. Dat is via burgerboerderijen.nl zijn wij te vinden en dan staat er een mooie kaart op met verschillende marktraampjes. En dan onze boerderij is de een en die van de andere twee boeren ook. En ook onze eigen boerderijen maken we op via websites en Facebook hopelijk steeds meer bekendheid voor. Ja, als je stelt dat je wilt meedoen en dus wilt participeren, moet je dan die 1.000 euro geven? Mag je ook minder geven als je dat niet zomaar hebt liggen? Het mag ook minder, maar om het ook overzichtelijk te houden, zijn er wel bepaalde minimumbedragen. Dus als het onder de 500 euro is, dan is het, zien wij het als een donatie in ons project. En dat vinden we heel mooi en daar gaan we mee verder. En daarna willen we het, daarboven willen we het als een participatie zien. En dan is er ook rendement op de... Wat krijg je ervoor terug? Je krijgt er 9% rendement op. Dus dat is iets wat de bank nooit zal, zou kunnen bieden. Dus dat, is, dat maakt het ook interessant. Alleen het rendement is wel onderverdeeld. Het is 5% rendement in natura. Dat betekent de, in de producten die wij stukje kaas, kopen. Liter melk, karnemelk. Juist, en een beetje boter. Een beetje boter. Dus stel je investeert 1000 of je participeert 1000 euro... dan kan je jaarlijks dus 50 euro uitgeven via bij onze bedrijven... aan de verschillende eigen producten. En daar zijn we ook nog mee bezig, maar dat is een verhaal aan de achterkant. En voor ons een uitdaging om dat ook inwisselbaar te maken. Dus dat je ook bij de andere boer een stuk boter kan halen. Dat het niet alleen van onze boerderij hoeft te komen. Dat moet logistiek nog een beetje in elkaar geknutseld worden. Ja, ook weer zo'n stukje waar we mee bezig zijn en waar we van leren. En dan de overige 4% is onderverdeeld in 2% biodiversiteit. Dus we zijn biologisch, we doen al een hele hoop. Maar we kunnen altijd meer doen, alleen ja, de tijd is beperkt. De dag is al snel gevuld met alleen al koeienmelk. Hè. Dus dat maakt het ook mogelijk, die 2%, om daar ook gewoon uren tegenover te stellen. En dan moet je denken aan leven in de grond, dus meer insecten, meer weidevogels, slootkantbeheer, een honey highway. Dat is dus dat geld wordt daarin geïnvesteerd? Of hoe moet ik nou, dat precies zien? De geld wordt nu dus in de zuiverwagen geïnvesteerd. Ja. Maar de zuiverwagen is eigenlijk maar een opstapje naar lokale participatie van burgers in naar boerderijen. Okay. Ik sprak met Bas van den Berg. Hij is biologisch melkveehouder uit Midden-Delfland. Dankjewel. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20 ans? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Bus and there'll be hell today. I'm late for work again. Dido was dat, met Thank You. En daarvoor Charles Aznavour en Hier Encore. Erfgoednota in de Hoekse Waard. Dat straks, na James Taylor en J.D. Souther. Till it all falls. Town 2 van James Taylor en J.D. Souther. Ons tweede onderwerp vanavond is de erfgoednota Hoekse Waard. Aan de telefoon is Belle van den Berg. Zij is van Museum Hoekse Waard. Goedenavond. Goedenavond. Hebben we het gelijk eventjes gekaderd, zoals dat heet. Jij bent niet verantwoordelijk voor de erfgoednota, maar je weet er wel veel van. Ik ben van Museum Hoekse Waard. Wij zijn een erfgoedinstelling. Ik weet er veel van. Maar inderdaad, het is een stuk van de gemeente Hoekse Waard en die gaat er ook over. Laten we beginnen bij het begin. Wat is erfgoed? Ja, dat is een hele goeie. Want heel veel mensen houden dat nog wel eens door elkaar met cultuur bijvoorbeeld. Erfgoed is eigenlijk al het tastbare, maar ook het niet tastbare wat historische waarde heeft, zou je kunnen zeggen. Het maakt wie wij zijn. Het geeft ons identiteit. Dus dat kan van alles zijn. Van oude gebouwen tot landschappelijke onderdelen tot oude foto's, collecties van documenten, oude foto's en kaarten. Maar ook bijvoorbeeld het immateriële is ons Hoekse Waards dialect. Of de dialecten. We hebben er eigenlijk wel meerdere in de Hoekse Waard. Er is verschil te horen. Dus het is heel breed. Het is historisch. Het kan ook recente historie zijn. Maar het is heel breed. Het is een onderdeel van cultuur. Ja, het is misschien ook alles wat het waard is om bewaard te blijven? Ja, dat zou je. Ja, en daar kan je natuurlijk van mening over verschillen met z'n allen. Maar inderdaad, alles wat je zou. Ja, wat je dus identiteit geeft, dus dat je het daarom ook graag wil bewaren. Ja. En is die erfgoednota, is dat dan een document waarin al die dingen die jij net beschreef met name worden genoemd? Nee, dat is het niet. Het zegt wel dat ze dat willen gaan doen. De gemeente wil graag een goede inventarisatie, een goed overzicht hebben. En dan onder andere in de vorm van kaarten. Van wat er nou eigenlijk allemaal de moeite van het bewaren is in de Hoekse Waard. Dus echt, en dan breder dan alleen wat we al kennen aan rijksmonumenten bijvoorbeeld. En sommige voormalige gemeentes hadden gemeentelijke monumenten. Dus dat willen ze nu goed allemaal in kaart gaan brengen. Wat hebben we nu? Wat is daar bijzonder aan? Waarom willen we het bewaren? En wat doen we als we dingen gaan veranderen? Want de Hoekse Waard gaat niet op slot. Het ontwikkelt zich. Dit is ook, ja, erfgoed is ook dynamisch. We gebruiken gebouwen, we houden dorpsfeesten, hè? Bijvoorbeeld de paardenmarkt in de Buitensluisse paardenmarkt, dat is al meer dan 300 jaar oud. Maar het ontwikkelt zich door. En zij willen dus, de gemeente wil nu goed inzicht in wat hebben we en hoe willen we daarmee omgaan. Dus dat is wel een goed onderdeel. Het lijkt me een behoorlijk karwei om mee te beginnen. En ja. Ik denk ook heel veel mensen nodig om dat aan te dragen. Want zoveel mensen, zoveel zin, hè? Ja, nou, er is ook wel een heleboel al bekend, hè? Dus er is ook in het verleden natuurlijk al heel veel wel gedaan aan inventarisaties. Ze willen daar nu veel in gelijk trekken. Wat ze al hebben aanvullen. Er is bijvoorbeeld een archeologische waardekaart van de Hoekse Waard. Die moet weer up-to-date gemaakt worden. We weten van een heleboel monumenten in de Hoekse Waard. Die kunnen daar gewoon al in. Maar er zijn nog meer waardevolle dingen. En ja, ze zoeken dan natuurlijk wel altijd advies en ideeën van mensen uit het veld. Dus wij zijn een van die partijen. Maar er zijn nog veel meer erfgoedinstellingen in de Hoekse Waard. Historische verenigingen onder andere. De erfgoedkoepel Hoekse Waard. Dus dat is veel werk, maar daarvoor is het ook goed dat dat nu gaat gebeuren. Hoe lang gaat het duren voor zo'n erfgoednota op tafel ligt? Dat is een goede vraag. Ik ben zelf niet zo heel erg thuis in die procedures binnen de gemeente. Wat ik weet is dat er volgende week gaat de gemeenteraad zich een oordeel vormen over het plan. En daarna zullen ze het al of niet vaststellen of misschien laten aanpassen, dat weet ik niet. Dus hier gaan nog wel enkele weken overheen. Maar dan heb je dus een vastgestelde erfgoednota van de gemeente. En dan begint het uitvoeren, hè? Dan begint het pas. Nou, ben jij van Museum Hoekse Waard. Je hebt hier aan deelgenomen aan dit proces. Vanuit het museum, wat vind jij de top 3 van erfgoed? Dan vraag je mij wat. Want ja, ik overval je ermee, ik weet het. Een depot eigenlijk nog het belangrijkste. En dat staat niet in deze erfgoednota. Is daar misschien nog niet de plek voor. Maar

Edie Brickell en de New Bohemians met Circle. En daarvoor nieuw werk van Van Piekeren uit Nederland. En de wereld op zijn kop. Circulair consumeren. Wat is dat en willen we dat wel? Mariska de Vries. Een ruime meerderheid van de consumenten is bereid circulair te consumeren, volgens een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ga praten met mevrouw Natja Zeiske. Zij is promovendus aan de Rijksuniversiteit in Groningen en onderzoeker bij dit project. Mevrouw Zeiske, wat heeft u precies onderzocht? Ja, nou, het onderzoek was eigenlijk op initiatief van AKB.nl in samenwerking met het Groene Brein en de Rijksuniversiteit Groningen dus. En we hebben onze hoofdonderzoeksvraag was: in hoeverre zijn Nederlandse consumenten bereid hun gedrag aan te passen aan de principes van een circulaire economie? En wat moeten we dan precies onder die circulaire economie verstaan? Nou, een circulaire economie is eigenlijk een alternatief economisch systeem. En het gaat erom om zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken door de bouwstoffen en de onderdelen van bestaande producten her te gebruiken. Dus, en als consument, om bij te dragen aan een circulaire economie, dan probeer je eigenlijk zoveel mogelijk producten te recyclen, producten te delen en te laten repareren in plaats van nieuw kopen. Maar wat nu vaak het geval is, als iets, een apparaat kapot is, dan is het goedkoper om nieuw te kopen dan om hem te laten repareren, omdat de arbeidskosten zo ontzettend duur zijn. Dat lijkt me dan ook iemand is dan wel milieubewust en wil liever meedoen aan de circulaire economie. Maar als het te veel geld gaat kosten, dan haken mensen misschien toch af. Ja, dat klopt inderdaad. Maar wat we wel zien als we kijken wat echt circulair gedrag voorspelt, dan zien we eigenlijk dat de milieueffect eigenlijk heel vaak naar voren komt als belangrijke voorspeller. En of het nou financieel voordelig of niet is, niet zo belangrijk is als je zou denken. Natuurlijk is dat een factor wat mensen meenemen in hun beslissing. Maar dat is niet altijd de reden dat ze het dan niet gaan doen. Maar inderdaad, bijvoorbeeld als bij het repareren van een stofzuiger, dan komen er wel dingen zoals het is onhandig. Dat komt dan wel naar boven, ja. Ja, oké. Okay. Dus er is dus een groot milieubewustzijn. Mensen zijn zich daar echt wel van bewust dat milieu willen sparen en daar ook wel iets voor over hebben. Dat komt dus duidelijk naar voren. Dat is natuurlijk heel positief. Ja, precies. Nou ja, het komt dus naar voren dat als mensen dat belangrijk vinden of denken dat het wel positief is voor het milieu, dus een positief impact heeft op het milieu, dan zijn ze meer bereid om dat soort gedrag te vertonen. Dus die hangen samen, ja. Ja. Is de steekproef die u genomen heeft representatief voor de hele bevolking? Of is het een bepaald deel van de bevolking wat u onderzocht heeft? Ja, we hebben ongeveer 300 respondenten hebben gereageerd op onze online enquête. En we hebben wel een redelijk goede dwarsdoorsnede van de Nederlandse consument. Dus we hebben gekeken naar herkomst, inkomen en opleidingsniveau en ook leeftijd. En onze respondenten waren ietsjes jonger dan de gemiddelde Nederlander. Maar in het algemeen wel een representatief sample. Ja. Dus de eindconclusie is dat mensen absoluut bereid zijn tot circulair consumeren. Nu de markt daar nog meer op inrichten misschien. Heeft dit onderzoek gevolgen voor beleid? Nou, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen of dat echt een gevolg heeft voor beleid. Natuurlijk zou je als je een interventie of zoiets wil bedenken om mensen meer circulair te laten handelen, dan zou je misschien wel de milieuredenen benadrukken het makkelijker maken voor mensen om producten te delen of het beter maken dat de producten beter worden die refurbished worden of recycling makkelijker maken van producten. Dat zou wel gevolgen kunnen hebben, ja. Het geeft handvaten de manier waarop in de toekomst eventueel iets aangepakt zou kunnen worden om mensen meer circulair te laten consumeren. Het is vooral kennis verzamelen geweest, begrijp ik, over hoe mensen denken en waar ze de voorkeur aan geven. Precies, ja. Er is nog niet heel veel onderzoek gedaan over dit onderwerp. En we wouden eigenlijk gewoon een beetje inzicht krijgen weten mensen überhaupt wat een circulaire economie is en hoe denken ze daarover en zouden ze bereid zijn? En nu, ja, ik denk dat het wel heel veel andere interessante vragen zijn voor vervolgonderzoek om echt te zien, kunnen